ne clătină. Mă gândesc nec la tine, oh, oh, oh, că nu mai ești lângă mine, dragă mea. Și prin noaptea la fereastră, oh, oh, oh, că ai uitat dragostea noastră, dragă mea. Of, of, ți-o fi fost și ție greu, nene. Of, of, c-am plecat din satul tău, mă, singurică strioară, of. Inimioară, dragă mea, mă uitam în urmă mea, oh, oh, oh, cu gând că tu-i mai vedea, dragă mea. Suge, draga mea.